الله أكبر الله أكبر. کسی کو معمولی سبھی اللہ نے شان دے دی, وہ رب کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی رب بنا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشتد غضب اللہ علی رجل تسمى ملك الاملاك, اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اس شخص پر جو اپنے آپ کو ملک الاملاک کہتا ہے, شہنشاہ کہتا ہے. اخنس الاسماء الی اللہ, سب سے برا نام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے. آج شہنشاہ معظم کا نام سننے کے لیے ساری زندگیاں برباد کر دیتے ہیں لوگ, قتل و غارت ہو جاتی ہے, سارا مال غرق کر دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ میرے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بادشاہ سلامت آگئے ہیں. ملک الاملاک, بادشاہوں کا بادشاہ مجھے کوئی کہنے والا بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ملک الا للہ, اصل بادشاہی اللہ کی بادشاہی ہے. ایک وقت وہ آنے والا ہے جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی, پانی ہی پانی ہوگا. رب تعالیٰ فرمائیں گے, لمن الملک اليوم, بتاؤ نا آج پھر کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں, جواب کون دے سکے گا؟ خود پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, للہ الواحد القہار, آج تو ایک اللہ کی بادشاہی ہے اور وہ قہار ہے, اس کے سوا کس کی بادشاہی ہو سکتی ہے؟